کتاب الحج، چند مخصوص جگہوں کی خاص فعل کے ساتھ حج کے مہینوں میں زیارت کرنے کا نام حج ہے. اشہر حج، حج کے مہینے، شوال اور ذوالقعدہ کے تمام مہینوں اور ذوالحجہ کے 10 روز کو کہتے ہیں. حج تمام عمر میں ایک مرتبہ علی الفور فرض ہوتا ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ علی الفور واجب ہونے سے یہ مراد ہے کہ جس سال حج واجب ہو اسی سال ادا کرنا واجب ہے. اگر اس سال ادا نہ کرے گا تو اگلے سال ادا کرنے کو قضا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ تمام عمر میں جب ادا کرے گا تب ہی ادا ہوگا، قضا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ حج کا وقت تمام عمر ہے. البتہ اسی سال حج نہ ادا کرنے سے گناہگار ہوگا. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. صحیح مذہب یہی ہے. حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں صحیح مذہب کے مطابق. پہلا اسلام، دوسرا عقل، تیسرا بلوغ، چوتھا آزادی، پانچواں وقت، چھٹا متوسط خرچ کے لحاظ سے توشے پر قادر ہونا اگرچہ وہ مکہ ہی میں رہتا ہو، ساتواں، اور جو لوگ مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ملکیت یا کرائے کے طور پر ایسے اونٹ کی سواری پر قادر ہوں جو خاص انہی کے لیے ہو، یا محمل کے ایک حصے پر قادر ہوں، اور اباحت اور رعایت یعنی منگنی مانگنے کے طور پر قادر ہو جانے کا اعتبار نہیں. اور جو لوگ مکے کے نواح میں رہتے ہیں ان پر حج اس وقت فرض ہوگا جبکہ پیادہ اپنی طاقت سے چل کر حج کر لینا ان کے لیے ممکن ہو، اور اگر بلا مشقت پیدل چل کر نہ پہنچ سکیں تو متعلقاً سواری ضروری ہوگی. اور یہ قدرت یعنی توشہ اور خرچ پر جو قدرت ہو وہ اس کے بال بچوں کا اس کے لوٹ آنے کے وقت تک کے خرچ سے فاضل ہونی چاہیے. نیز ان چیزوں سے بھی فاضل ہونی چاہیے جو ضروری ہیں، جیسے مکان اور گھر کا ضروری سامان، ضروری اسباب، اور پیشہ والوں دستکاروں کے اوزار آلات، اور ادائیگی قرض وغیرہ. اور جو شخص کے دارالحرب میں اسلام لایا جس کو تفصیلی طور پر فرائض کا معلوم کرنا ناممکن تھا، اس کے لیے حج کی فرضیت کا معلوم ہونا بھی شرط ہے، ورنہ صرف دارالاسلام میں ہونا. گزشتہ شرطیں فرضیت حج کی تھیں، یعنی ان کے پائے جانے کے بعد حج فرض ہو جائے گا. اب یہ سوال باقی رہا کہ ادا کرنا کب فرض ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. اس کے متعلق ارشاد ہے، صحیح مذہب کی بنا پر وجوب ادا کی 5 شرطیں ہیں. پہلا، بدن کا صحیح و سالم اور تندرست ہونا. دوسرا، حج کے لیے جانے سے معنی حسی کا زائل ہونا، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، معنی حسی مثلا قید خانے میں محبوس ہے یا کسی ظالم حکومت کا کوئی آرڈیننس نافذ ہے وغیرہ، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. تیسرا، راستے کا معمون ہونا، اور اس کی یہاں پہ تشریح یہ لکھی ہے کہ اس کا معیار یہ ہے کہ اکثر آدمی صحیح و سالم لوٹ کر آتے ہوں اگرچہ ان میں ان کو رشوت دینی پڑے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. چوتھا، عورت کے لیے عدت کا نہ رہنا. اور پانچواں، اور ایسے شخص کے ساتھ میں چلنا جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، خواہ یہ حرمت نکاح رضاعت کی باعث ہو یا سسرالی تعلقات کی وجہ سے، جیسے داماد اور خوش دامن وغیرہ. اور جو شخص مسلمان، مامون، عاقل، بالغ ہو یا عورت کا خاوند ہو، عورت کے ساتھ ایسے محرم یا خاوند کا ہونا ہر سفر میں شرط ہے. اور مفتی بمذہب کے مطابق جنگل اور دریا کے سفر میں غلبہ سلامت یعنی اکثر صحیح سالم واپس آ جانے کا اعتبار ہے. اور فریضہ حج کا ادا کرنا 4 چیزوں کے کر لینے سے آزاد شخص کے لیے صحیح ہو جاتا ہے. پہلا احرام، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں شرطیں ہیں. پھر حج کے دونوں رکنوں کا ادا کرنا، اور وہ دو رکن، تیسرا، حالت احرام میں مقام عرفات میں کم از کم ایک لحظہ کے لیے نویں تاریخ یعنی نویں ذوالحجہ کے زوال کے وقت سے یوم نہر 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے وقت تک ٹھہر جانا، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے حالت حرام میں یعنی احرام باندھنے کے بعد سے جمع نہ کیا ہو. اور دوسرا رکن نمبر 4 وہ طواف ہے. طواف افاضہ کا اکثر حصہ طواف افاضہ کے بعد وقت میں ادا کرنا، اور اس کا وقت یوم النہر 10ویں تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ طواف کے معنی گھومنے کے ہیں، اصطلاحاً خانہ کعبہ کے گرد سات مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں، اور ایک چکر کو یعنی ایک مرتبہ گھومنے کو شوط کہتے ہیں، جبکہ ایک طواف میں سبات شوط ہوں گے تو ظاہر ہے کہ طواف کا اکثر حصہ کم از کم چار شوط کو کہا جائے گا، اور اس طواف کو طواف زیارت، طواف فرض اور طواف یوم النہر بھی کہتے ہیں، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور حج کے واجب یہ ہیں، پہلا میقات سے احرام کا شروع کرنا، اور یہاں میقات کی تشریح لکھی ہے کہ میقات اس جگہ، اس خاص جگہ کا نام ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے چلنا ناجائز ہوتا ہے، تفصیل بڑی کتابوں میں ملاحظہ ہو، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ دوسرا وقوف بعرفات، یعنی عرفات میں ٹھہرنے کو غروب تک دراز کرنا، یعنی آفتاب ڈوبنے تک مقام عرفات میں ٹھہرے رہنا۔ تیسرا یوم النہر، یعنی دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے کے درمیانی وقت میں مزدلفہ میں ٹھہرے رہنا۔ چوتھا جمروں پر رمی کرنا، یعنی کنکریاں پھینکنا، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پانچواں قارن اور متمتع کا قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا، اور یہاں اس کی تفصیل، انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ چھٹا سر منڈوانا، یہ سر کے بال کٹوانا کینچی یا مشین سے۔ ساتواں اور اس کو سر منڈوانے یا بال چھٹوانے کو خاص حرم میں اور ایام نہر میں کرنا، اور ایام نہر کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ایام نہر 10, 11, 12 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ تشریح ختم ہوتی ہے۔ آٹھواں رمی جمار، کنکریوں کے پھینکنے کو حلق یعنی سر منڈوانے سے پہلے کر لینا۔ نواں اور قارن اور متمتع کا حلق اور رمی جمار کے درمیانی وقت میں قربانی کرنا۔ دسواں طواف زیارت کا ایام نہر میں واقع کرنا۔ گیارہواں شہر حج، حج کے مہینوں میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ بارہواں اور اس سعی کا ایسے طواف کے بعد ہونا جس کا اعتبار کیا جا سکے۔ تیرہواں اور جس شخص کو کوئی معقول عذر نہ ہو اس کو پا پیادہ اس میں چلنا، یعنی اس سعی کو پیادہ یعنی پیدل ادا کرنا۔ چودہواں صفا سے سعی کا شروع کرنا۔ پندرہواں طواف ودا یعنی رخصتی والا طواف کرنا۔ سولہواں اور طواف بالبیت یعنی بیت اللہ کے گرد ہر طواف کو حجرہ اسود سے شروع کرنا۔ ساتواں اور تیامن یعنی داہنے ہاتھ سے شروع کرنا۔ اٹھارہواں اور طواف میں پیدل چلنا جس کو عذر نہ ہو۔ انیسواں دونوں حدث سے پاک ہونا۔ بیسواں ستر ڈھانپنا۔ اکیسواں طواف زیارت کے اکثر چکر کو ایام نہر میں ادا کرنے کے بعد کم یعنی 3 شوط ادا کرنا۔ بائیسواں ممنوع چیزوں کا چھوڑ دینا، جیسے مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا اور مرد کے لیے سر کا اور چہرے کا ڈھانپنا، اور عورت کے لیے صرف چہرے کا ڈھانپنا ممنوع ہے، سر کا ڈھانپنا منع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور رفث یعنی عورتوں کے سامنے فحش کلام کہنا فسوق یعنی گناہ، اور جدال یعنی لڑنا، اور شکار کا قتل کرنا اور شکار کی طرف اشارہ کرنا، اس کی طرف کسی دوسرے شکاری کی رہنمائی کرنا، یہ سب ممنوع ہیں۔ حج کی سنتیں، منجملہ سنن حج کے غسل کرنا ہے اگرچہ عورت کو حیض یا نفاس ہی ہو، ورنہ وضو جبکہ وہ احرام باندھنے کا ارادہ کرے۔ دوسرا اور آزار تہبند اور چادر کا پہننا جو نئے ہوں اور سفید ہوں۔ تیسرا خوشبو لگانا۔ چوتھا 2 رکعت نفل پڑھنا۔ پانچواں احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کو کثرت سے کہنا، آواز بلند کر کے جبکہ وہ نماز پڑھے یا کسی بلندی پر چڑھے یا کسی پس زمین پر اترے یا قافلے سے ملے، اور صبح کے وقت یعنی ان اوقات میں تلبیہ کو کثرت اور زور سے کہے۔ جس وقت بھی تلبیہ کہنا شروع کرے تو اس کو بار بار کہنا، کم از کم 3-3 مرتبہ کہنا۔ ساتویں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ آٹھواں اور جنت کا اور نیک آدمیوں کی صحبت کا کثرت سے سوال کرنا، اور کثرت کے ساتھ دوزخ سے پناہ مانگنا۔ نواں مکہ مکرمہ زادہ زادہ اللہ شرفا و عظما میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا، اور مکہ مکرمہ میں باب معلات خاص دروازے کا نام ہے سے دن کے وقت داخل ہونا، گیارہواں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے وقت بیت اللہ کی جانب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا، بارہواں اور زیارت بیت اللہ کے وقت جو چیز محبوب ہو اس کی دعا مانگنا، کیونکہ اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے، تیرواں اور مکے میں نہ رہنے والوں کے لیے طواف قدوم اگرچہ حج کے مہینوں اشہر حج کے علاوہ ہی ہو، اور چودواں اور طواف میں استبا اور رمل بھی مسنون ہوتا ہے اگر اس کے بعد اشہر حج میں سعی کرنا ہو، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ استبا کی تفسیر یہ ہے کہ چادر کو داہنے ہاتھ کے نیچے سے یعنی داہنی بغل میں سے نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈالنا، اور رمل سے مراد یہ ہے کہ سینہ نکال کر اکڑ کر چلنا، یہ تین چکروں میں ہوگا باقی چار چکروں میں نہیں ہوگا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ پندرواں اور میلین اخضرین دو سبز کھمبے جو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہیں کے درمیان ہرولا یعنی تیزی کے ساتھ چلنا، مگر یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلتی رہیں گی، اور باقی سعی میں ہینتا اور نرمی اور سکون سے چلنا۔ سولواں اور طواف کو اکثر کرتے رہنا، اور آفاقی کے لیے طواف کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ سترواں اور ذلحجہ کی ساتویں تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز کے بعد امام یعنی افسر کے لیے خطبہ یعنی تقریر کرنا، اور یہ خطبہ بغیر درمیان میں بیٹھنے کے ایک ہی خطبہ ہوگا، اس تقریر میں لوگوں کو حج کے طریقے اور فرائض سکھلائے۔ اٹھارہواں ترویہ کے دن یعنی آٹھویں تاریخ کو آفتاب نکلنے کے بعد مکہ معظمہ سے منا کی طرف روانہ ہونا۔ انیسواں اور منا میں رات گزارنا۔ بیسواں پھر منا سے عرفہ کے دن یعنی نویں تاریخ ذلحجہ کو آفتاب نکلنے کے بعد عرفات کی طرف چلے جانا۔ اکیسواں پس عرفات میں پہنچ کر امام دو خطبے یعنی دو تقریریں کرے گا جن کے درمیان بیٹھے گا۔ بائیسواں یہ خطبے زوال کے بعد ہوں گے، ظہر نیز عصر کی نماز سے پہلے۔ تیئیسواں اس حال میں کہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ساتھ جمع تقدیم یعنی اپنے وقت سے مقدم کر کے پڑھی جائے گی۔ چوبیسواں اور نیز ان دونوں مجموعوں میں تضرع اور خشوع اور آنسوؤں کے ساتھ رونے میں، اور خود اپنے لیے اور والدین اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دین اور دنیا کے کاموں میں سے جس کی آرزو ہو اس کی دعا کرنے میں کوشش کرنا، خوب دل سے دعا کرنا۔ پچیسواں اور پھر غروب آفتاب کے بعد سکون اور وقار کے ساتھ عرفات سے روانہ ہونا۔ چھبیسواں اور مقام مزدلفہ میں بطن وادی سے اوپر ہٹ کر جبل قزہ کے نزدیک اترنا۔ ستائیسواں اور لیلۃ النہر یعنی ذلحجہ کی دسویں شب کو مزدلفہ ہی میں گزارنا۔ اٹھائیسواں اور ایام منا میں یعنی رمی کے دنوں میں جب تک جمروں پر کنکریاں پھینکی جانی مسنون ہیں یعنی دس گیارہ بارہ تاریخ ماہ ذلحجہ میں اپنے تمام سامانوں کے ساتھ منا ہی میں رہنا، اور اپنے سامان کو مکہ میں ان دنوں سے پہلے سے بھیج دینا مکروہ ہے۔ انتیسواں اور یہ بھی مسنون ہے کہ رمی جمار کے لیے کھڑے ہونے کے وقت منا کو اپنے داہنی جانب اور مکے کو اپنی بائیں جانب کر لے۔ تیسواں اور نیز مسنون ہے تمام دنوں میں جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے وقت سوار ہونا، اور جمرہ اولا اور جمرہ وسطی پر رمی کرنے کے وقت پیادہ ہونا، اور جمرہ اولا وہ کھمبا ہے جو مسجد خیف کے نزدیک ہے۔ اکتیسواں اور رمی کے وقت بطن وادی میں کھڑا ہونا، اور اول دن طلوع شمس اور زوال کے درمیان رمی کا ہونا، اور باقی دنوں میں زوال اور غروب کے درمیان، اور اول اور چوتھے روز صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رمی کرنا مکروہ مانا گیا ہے، اور تینوں راتوں میں رمی کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر رمی کر لی جائے تو صحیح ہے، کیونکہ تمام راتیں ان دنوں کی تابع ہوتی ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، مگر صرف وہ رات جو یوم عرفہ کے متصل ہے یعنی نویں ذلحجہ کے بعد کی رات نویں ذلحجہ کے تابع ہے، چنانچہ اس شب میں وقوف بعرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا صحیح ہوتا ہے، حالانکہ عرفہ کا دن گزرنے کے بعد ہوتی ہے، اور یہی رات عید کی رات ہے، یعنی نویں دسویں کی درمیانی شب، پس یہ رات نو اور دس دونوں کی مشترک رات ہے، اور تینوں جمروں پر رمی کرنے کی راتیں یعنی گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں شب، یہ راتیں اپنے ماقبل دونوں کے تابع ہیں. اوقات رمی میں سب سے مباح وقت اول دن یعنی دس ذلحجہ کو زوال کے بعد سے آفتاب غروب ہونے کے وقت تک ہے، اور اس بیان سے رمی کے جائز، مکروہ اور مستحب اوقات معلوم ہو گئے. 32. نیز مسنون ہے مفرد بالحج، تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی، کا حدی یعنی کوئی جانور ذبح کرنا، اور فقط نفلی حدی اور متع اور قران کی حدی میں سے کھانا جائز ہے. 33. اور سنت ہے خطبہ تقریر کرنا یوم نحر میں پہلے خطبے کی طرح، اس میں لوگوں کو حج کی باقی ارکان اور اس کے طریقے سکھائے، اور یہ خطبہ حج کے خطبوں میں تیسرا خطبہ ہے. 34. اور نیز مسنون ہے کہ جب منا سے 12 تاریخ کو کوچ کرنے کا ارادہ کرے تو غروب آفتاب سے پہلے ہی کوچ کرے، اور اگر منا میں ٹھہر جائے حتیٰ کہ 12 دن کا آفتاب غروب ہو جائے تب بھی اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، ہاں برا کرے گا یعنی مکروہ ہے، اور اگر چوتھے دن یعنی یوم نہر اور 10 تاریخ سے چوتھے دن یعنی 13 تاریخ کو صبح صادق تک منا میں ٹھہرا رہا تو اس کو اس دن کی رمی کرنا ہوگی. 35. اور نیز مسنون ہے منا سے کوچ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے محسب میں اترنا، اور اس کی تعریف یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ محسب ایک مقام کا نام ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. 36. نیز مسنون ہے زمزم کا پانی پینا. 37. خوب کوکھیں بھر کر سیراب ہو کر پینا. 38. پینے کے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. 39. اور اس کی طرف دیکھتے رہنا، اور یہ تمام افعال اس صورت میں ہوں کہ وہ کھڑا ہوا ہو. 40. اور اس میں سے تھوڑا سا پانی سر پر اور تمام بدن پر ڈالنا، اور آب زمزم کی برکت سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا جس کے لیے وہ پیا جائے، خواہ دنیاوی مقاصد ہو یا اخروی. 41. اور یہ بھی مسنون ہے کہ ملتزم کا یعنی بیت اللہ کے اس حصے کا جو بیت اللہ کے دروازے اور حجرہ اسود کے درمیان ہے التزام کرے، اور التزام سے مراد یہ ہے کہ اپنے سینے اور اپنے منہ کو اس پر یعنی ملتزم پر رکھے. 42. اور نیز مسنون ہے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ کے پردوں کا تھامنا، اس حالت میں کہ وہ اس چیز کی دعا مانگ رہا ہو جو اس کو محبوب ہو اور جو اس کی مراد ہو. 43. اور بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. 44. اور بیت اللہ میں ادب اور تعظیم سے داخل ہونا. اب اس کے بعد اس پر کوئی فریضہ حج کے متعلق باقی نہیں رہا، ہاں ایک قربت، ایک ثواب کی چیز اور ایک عبادت باقی رہ گئی، جو سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ ثواب کا کام اور سب سے زیادہ قربت خداوندی کو پیدا کرنے والی چیز ہے، یعنی اعلی حضرت مرجع تقدس سرور کائنات خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا ابدا دائما کے مرقد پاک کی، اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ کی زیارت متبرکہ. پس چاہیے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے جس وقت کہ وہ باب سبیکہ سے ہو کر مسنیہ صفلہ میں کو گزرتا ہوا مکہ معظمہ سے نکلے، اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم عنقریب ایک مستقل فصل میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. فصل افعال حج کو ترکیب دینے کی صورت اور حج کا طریقہ. جب کوئی شخص حج میں داخل ہونے کا یعنی حج کرنے کا ارادہ کرے تو میقات سے، جیسا کہ رابخ ایک میقات ہے، احرام باندھے، جس کی صورت یہ ہے کہ غسل کرے یا وضو کرے، اور غسل صفائی ستھرائی کے لیے ہو، جو بمقابلہ وضو کے زیادہ پسندیدہ یعنی افضل ہے، چنانچہ حیض والی عورت بھی غسل کرے، اور ایسے ہی اگر نقصان نہ دے تو نفاس والی عورت کو بھی غسل کرنا چاہیے، اور مستحب ہے پوری طرح صفائی. اس طرح کرے کہ ناخن اور مونچھیں تراشے، بغل کے بال صاف کرے، اور حلق آنا موئے زیر ناف صاف کرے، اور اپنے اہل زوجہ سے جمع کرے، اور تیل لگائے اگرچہ خوشبودار تیل ہو. غرض پوری صفائی کرنا مستحب ہے، اور مرد ایک تہبند اور چادر پہنے گا جو دونوں نئے ہوں گے یا دھلے ہوئے، اور نئے سفید رنگ کے بہتر ہیں، اور چادر میں نہ گھنڈی لگائے نہ اس کو باندھے نہ اس کو پھاڑ کر گلے میں ڈالے، پس اگر کر لیا تو مکروہ ہوگا، باقی کچھ فدیہ واجب نہ ہوگا۔ اور اے مشتاق حج یا طالب عمرہ، خوشبو لگا اور دو رکعت پڑھ، اور اس کے بعد کہہ: اللہم فی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، خداوند تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ اور نماز کے بعد تلبیہ کہو، اس حالت میں کہ اس تلبیہ سے حج کی نیت کر رہے ہو۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک ولک الملک لا شریک لہ۔ ترجمہ: حاضر ہوتا ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوتا ہوں، نہیں ہے کوئی تیرا شریک، حاضر ہوتا ہوں، بے شک حمد اور نعت اور ملک تیرے ہی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الفاظ میں سے کچھ بھی کم مت کر، کمی مکروہ ہے، اور ان میں بڑھا لے ان کلمات کو: لبیک لبیک وسعدیک والخیر کلہ لدیک لبیک والرغب الیک۔ ترجمہ: حاضر ہوتا ہوں میں اور موافقت کرتا ہوں میں تیری، اے خداوند عالم، تمام بہتری تیرے قبضے میں ہے اور تمام آرزو اور تمنا صرف تیری طرف ہیں، اور بڑھانا مسنون ہے۔ اور جب آپ نے نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہہ لیا، آپ محرم ہو گئے۔ پس لازم ہے کہ رفث یعنی جمع سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رفث کے معنی ہیں عورتوں کے سامنے جمع کا ذکر کرنا اور فحش کلامی کرنا اور فسوق اور گناہوں سے اور دوستوں اور ساتھیوں اور نوکر خدمتگاروں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور جنگل کا شکار مارنے سے اور جنگل کے شکار کی طرف اشارہ کرنے سے اور اس کی اطلاع اور خبر دینے سے، اس کی جگہ بتانے سے، اور صلہ و کپڑا پہننے، امامہ باندھنے، موزے پہننے، اور سر اور چہرہ ڈھانپنے، اور خوشبو لگانے، سر اور بالوں کے منڈوانے سے آپ احتراز کریں، اور غسل کرنا، خیمہ اور کجاوا وغیرہ کے سائے میں رہنا، اور ہمیان کا کمر میں باندھنا جائز ہے۔ جس وقت بھی آپ نماز پڑھیں یا بلندی پر چڑھیں یا کسی پس زمین میں اتریں یا کسی قافلے سے ملیں، اور تمام صبح کے اوقات میں تلبیہ کو کثرت سے پڑھیں، اس صورت سے کہ آپ آواز کو بلند کرتے ہوئے ہوں، مگر چیخنے میں کوئی مشقت نقصان دہ مت کرو۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں تو مستحب ہے کہ اول غسل کریں اور پھر مکہ میں باب معلی سے داخل ہوں، تاکہ تعظیم کے لحاظ سے داخل ہوتے وقت بھی آپ بیت اللہ شریف کے دروازے کا استقبال کرتے رہیں، یعنی اس طرف کو آپ کا رخ رہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ آپ داخل ہوتے وقت برابر تلبیہ کہتے رہیں تا وقت یہ کہ آپ باب سلام پر آئیں، پس آپ باب سلام سے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ اس حالت میں کہ آپ عاجزی کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کرتے ہوئے ہوں، لبیک لبیک پکار رہے ہوں، اور اس مقدس مکان کی عظمت اور جلالت کا دل میں پورے طور سے لحاظ کرتے ہوئے ہوں، کبھی اللہ اکبر کہتے ہوں اور کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوں، کبھی محبت وحی حادی صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے ہوں، جو آپ کے سامنے آئے اور آپ سے مزاحم ہو اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے، اور جو چیز محبوب ہو اس کے دعا مانگتے ہوئے، کیونکہ بیت مکرم کی زیارت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ حجرہ اسود کا استقبال کریں اور اس کے سامنے آئیں اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، اس حالت میں کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوں جیسا کہ نماز میں اٹھایا کرتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو حجرہ اسود پر رکھیے اور حجرہ اسود کو بغیر آواز کے بوسہ دیجئے۔ پس جو شخص ایذا اور دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اس سے یعنی حجرہ اسود کو بوسہ دینے سے عاجز ہو، وہ بوسے کو چھوڑ دے اور بوسے کے بجائے حجرہ اسود کو کسی چیز سے چھو دے اور اس کو بوسہ دے دے، یا دور ہی سے اس کی طرف اشارہ کرے، اس حالت میں کہ تکبیر کہتا ہوا ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ہو، حمد پڑھتا ہوا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوا ہو، اس کے بعد آپ طواف کریں، اس صورت سے کہ اپنے داہنی جانب سے یعنی خانہ کعبہ کے اس حصے سے جو دروازے سے ملا ہوا ہو، اس طبع کی صورت میں طواف شروع کر دیں، اور اس طبع یہ ہے کہ آپ چادر کو داہنی بغل کے نیچے کر لیں اور اس کو دونوں اس کے دونوں پلوں کو بائیں مونڈھے پر ڈالیں، اس طرح 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگائیں، جو ایک طواف ہوگا۔ دران حال یہ کہ آپ جو چاہتے ہوں اس کی دعا کر رہے ہوں، اور احاطہ حتیم کے باہر طواف کریں، اور اگر آپ کا ارادہ یہ بھی ہے کہ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کریں، تو اس طواف کی پہلے 3 شوطوں یعنی چکروں میں رمل بھی کریں، اور رمل کے معنی یہ ہیں کہ تیزی کے ساتھ مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنا، جیسا کہ میدان جنگ میں صفوں کے بیچ میں وہ شخص اکڑ کر چلتا ہے جو مقابلے کے لیے نکلا ہو۔ بس اگر اس کے سامنے لوگوں کی بھیڑ ہو جائے تو ٹھہر جائے، پھر جب رمل کر سکنے کی کشادگی چھیڑ پائے تو رمل کر لے، کیونکہ رمل کرنا ضروری ہے۔ بس اتنی دیر ٹھہر جائے کہ وجہ مسنون پر رمل کر سکے، رمل ہی کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے، بخلاف حجرہ اسود کو چومنے کے، کیونکہ اس کے لیے ایک عوض اور بدلہ شریعت میں مقرر ہے، اور وہ عوض استقبال ہے، یعنی اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا، اور جب بھی حجرہ اسود پر گزرے اس کو بوسہ دے، اور بوسے کے ساتھ ہی طواف کو ختم کر لے۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ ایک طواف میں 8 مرتبہ حجرہ اسود کو بوسہ دیا جائے گا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور نیز 2 رکعتوں کے ساتھ طواف کو ختم کرے، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، مقام ابراہیم میں یا جہاں بھی مسجد حرام میں آسان ہو پھر لوٹے، اور واپس آ کر حجرہ اسود کو بوسہ دے۔ اس طواف کا نام طواف قدوم ہے، اور وہ یعنی طواف قدوم آفاقی کے لیے، یعنی جو مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے، مسنون ہے۔ پھر صفا کی طرف چلے، پھر اس پر چڑھے اور کھڑا ہو، یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھے، بس اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اس حال میں کہ تکبیر کہتا ہوا ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ہو، تلبیہ کہتا ہوا ہو، درود شریف پڑھتا ہوا ہو، دعا کہتا ہوا ہو، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اس صورت سے کہ دونوں پھیلے ہوئے ہوں، پھر وہاں سے اتر کر مروہ کی طرف سکون اور اطمینان کے ساتھ چلے۔ بس جب بطن وادی میں پہنچے تو میلین اخضرین کے درمیان دوڑے تیزی کے ساتھ، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، پہاڑوں کے نیچے ہموار زمین جس میں پہاڑوں کا پانی آ کر گرتا ہے وادی کہلاتا ہے، بطن یعنی درمیانی حصہ، لہذا بطن وادی کے معنی ہوئے وادی کا درمیانی حصہ، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ پھر جب بطن وادی سے گزر جائے تو سکون سے چلے، یہاں تک کہ مروہ پر آئے، پھر مروہ پر چڑھے، جیسا کہ صفا پر کیا تھا یہاں بھی کرے، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، تکبیر کہتا ہوا، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ کہتا ہوا، اور درود شریف پڑھتا ہوا، اور دعا مانگتا ہوا کہ اس صورت سے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، اور یہ ایک شوط ہے یعنی چکر ہے۔ پھر صفا پر جانے کے ارادے سے لوٹے، اور جب میلین اخضرین پر پہنچے تو دوڑے، پھر اطمینان اور سکون سے چلے، حتیٰ کہ صفا پر آئے، پھر اس پر چڑھ جائے، جیسا کہ پہلی مرتبہ کیا تھا، اس مرتبہ بھی کرے، اور یہ شوط ثانی ہوا۔ بس اس طرح 7 شوط یعنی چکر کرے، اور شوطوں کے اس سلسلے کو صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کرے گا، اور ان 7 شوطوں میں سے ہر ایک شوط میں بطن وادی میں سعی کرے گا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر احرام باندھے ہوئے ٹھہرا رہے، اور جب اس کی طبیعت چاہے بیت اللہ کا طواف کرے، اور آفاقی کے لیے یعنی باہر سے مکے کے باہر کے سے آئے ہوئے کے لیے طواف کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ پھر جب مکے میں 8ویں تاریخ ذوالحجہ کی صبح کی نماز ادا کر لے تو منا کی طرف چلنے کی تیاری کرے، چنانچہ آفتاب نکل آنے کے بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہو، اور مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز منا میں پڑھے، اور تلبیہ تمام حالتوں میں کرتا رہے، ترک نہ کرے، ہاں طواف میں تلبیہ نہ کرے، اور ظہر کی نماز منا میں پڑھنے کے بعد منا میں ٹھہرا رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز یعنی 9ویں تاریخ ذوالحجہ کی صبح کی نماز منا میں اندھیرے سے پڑھ لے، اور مسجد خیف کے قریب آ کر اتر جائے۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد عرفات چلا جائے، اور عرفات میں قیام کرے، پھر جب آفتاب ڈھل جائے تو مسجد نمرہ میں آئے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے امام اعظم کے ساتھ، یعنی امام اعظم کا مطلب ہے یعنی خلیفہ حج کا بڑا افسر، امام اعظم کے ساتھ یا اس کے نائب کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، بعد اس کے کہ امام 2 خطبے پڑھے، یعنی اول امام 2 خطبے پڑھے، 2 تقریریں کرے، اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ساتھ ساتھ پڑھائے، ان دونوں خطبوں کے درمیان امام کو بیٹھنا ہوگا، اور دونوں فرض ظہر اور عصر کو ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرنے کے لیے 2 شرطوں کا پایا پایا جانا ضروری ہے، پہلا احرام اور دوسرا امام اعظم، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل نماز پڑھ کر فاصلہ نہ کر دے، یعنی نفل نہ پڑھے، اور اگر امام اعظم کو نہ پائے، یعنی بادشاہ یا اس کا نائب موجود نہ ہو یا وہ پہلے پڑھ چکا ہے، تو ہر ایک نماز کو اس کے معتاد اور مقررہ وقت میں پڑھ لے، جس طرح کہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ بس جب امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے تو پھر موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں آئے، اور تمام عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، سب جگہ ٹھہر سکتے ہیں، مگر صرف بطن عرفہ مستثنا ہے، اور زوال کے بعد عرفات میں ٹھہرنے کا غسل کرے مستحب ہے، ورنہ جبل رحمہ کے پاس ٹھہرے، اس حالت میں کہ استقبال کیے ہوئے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کیے ہوئے تکبیر کہہ رہا ہو، کبھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ہو، کبھی تلبیہ پڑھتا ہوا ہو، کبھی دعا مانگتا ہوا ہو، اس صورت سے کہ کھانا مانگنے والے طرح دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہو، اور اپنے ماں باپ اور تمام بھائیوں کے لیے دعا مانگنے میں پوری کوشش اور توجہ کرے، اور اس بات کی بھی کوشش کرے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلیں، کیونکہ یہ قبول ہونے کی دلیل علامت ہے، اور دعا کرنے میں لیچڑ بن جائے، یعنی پورا اصرار کرے اجابت یعنی قبولیت کی قوی امید کے ساتھ، اور اس دن کوتاہی نہ کرے، کیونکہ پھر اس کے لیے تدارک اور اس کا عوض ملنا ناممکن ہے، خصوصاً جبکہ مکے کے علاوہ دیگر آفاق کا کوئی شخص رہنے والا ہو، اور راحلہ پر ٹھہرنا افضل ہے، اور اس راحلہ کی تشریح لکھی ہے کہ اس کا مطلب ہے سواری، اور تشریح ختم ہوتی ہے، اور زمین پر کھڑا ہونے والا شخص بیٹھنے والے سے افضل ہے، پھر جب آفتاب غروب ہو جائے تو امام واپس لوٹے، اور اس کے ساتھ تمام آدمی سکون اور اطمینان و نرمی کے ساتھ پھر جب کسی کشادگی کو پائے تو تیز چلے بغیر کسی کو تکلیف دے، اور ان باتوں سے بچے جو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی چلنے میں تیزی کرنا، دوڑنا، دھکم دھکا کرنا اور تکلیف دینا، کیونکہ یہ حرام ہے۔ الحاصل امام عرفات سے تمام لوگوں کے ہمراہ واپس ہو، حتیٰ کہ مزدلفہ میں واپس آئے، بس جبل قضا کے پاس آ کر اترے، اور بطن وادی سے کچھ اوپر کی جانب ٹھہرے گزرنے والوں کے لیے کشادگی کرنے کے خیال سے، اور یہیں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک تکبیر سے ادا کریں، اگر دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان نفل پڑھ لے یا کسی اور مشغلے میں مشغول ہو جائے تو تکبیر کو دوبارہ پڑھے، اور مزدلفہ کے راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کسی شخص نے پڑھ لی ہے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو، اور مزدلفہ ہی میں رات گزارنا مسنون ہے، پھر جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو امام لوگوں کو صبح کی نماز اندھیرے سے پڑھا دے، پھر امام اور اس کے ساتھ سب لوگ ٹھہرے رہیں، اور تمام مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر بطن محسر، اور اپنی دعا میں انتہائی کوشش اور توجہ کرتا ہوا ٹھہرا رہے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اس کی مراد کو، اس کی مانگ اور اس کے سوال کو اس جگہ میں اسی طرح پورا کر دے جیسا کہ ہمارے آقا اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی دعا پوری کی تھی۔ پھر جب خوب روشنی ہو جائے تو امام اور سب آدمی آفتاب نکلنے سے پہلے روانہ ہو جائیں، پھر امام لوگوں کے ساتھ منا میں آئے اور منا میں آ کر اتر جائے، پھر جمرہ عقبا پر آئے اور جمرہ عقبا پر کنکریاں پھینکے، بطن وادی میں کھڑے ہو کر 7 کنکریاں پھینکے، وہ کنکریاں گھڑے کے ٹھیکرے کی کنکریوں جیسی ہوں، اور کنکریوں کا مزدلفہ یا راستے سے لینا مستحب ہے، اور جو جمرہ کے پاس پڑی ہوئی ہو اس میں سے اٹھانا مکروہ ہے، اور جمرہ عقبا کی اوپر کی جانب سے رمی کرنا پھینکنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، ان کو کہیں سے اٹھا لے، اور صرف ان کنکریوں کے لیے کوئی پتھر نہ توڑے، اور ان کو دھو لینا چاہیے تاکہ ان کی پاکی کا یقین ہو جائے، کیونکہ ان سے ثواب کی چیز اور ایک عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اگر کوئی ناپاک کنکر پھینک دے تو وہ بھی کافی ہوگا مگر مکروہ ہے، اور تلبیہ کو اول ہی کنکر کے ساتھ ختم کر دے، یعنی جس وقت کے اس کو پھینکے، اور رمی پھینکنے کی صورت یہ ہے کہ کنکر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے پھونگل سے پکڑے اور پھینک دے صحیح مذہب کے مطابق، کیونکہ یہ آسان ہے، اور اسی طرح پھینکنا شیطان کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور مسنون دہنے ہاتھ سے پھینکنا ہے، اور کنکری کو اپنے انگوٹھے کی پشت پر ناخن کی جانب رکھے اور مسجع شہادت کی انگلی سے مدد لے، یعنی اس کو بھی لگا لے، اور پھینکنے والے اور گرنے کی جگہ کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کنکری کسی آدمی یا کسی کجاوے پر گر کر ٹھہر گئی تو اس کو لوٹا دینا یعنی دوبارہ پھینکنا ہوگا، اور اگر اپنی اس رفتار پر چلتے ہوئے گر گئی تو کافی ہے، اور ہر ایک کنکری کے ساتھ تکبیر کہتا رہے۔ پھر مفرد بالحج یعنی جس شخص نے صرف حج کا ارادہ کیا ہے، عمرے کا نہیں، وہ اگر مناسب سمجھے، محبوب رکھے تو ذبح کر دے۔ پھر حلق کرائے یعنی سر منڈوائے یا قصر کرائے، اور سر منڈوانا افضل اور بہتر ہے، اور چوتھائی سر کا منڈوانا بھی کافی ہو جائے گا۔ اور تقصیر اور قصر کرانے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بال کے سروں، پھونگلوں اور کناروں سے انگلیوں کے پوروں کے مقدار کتروا دے۔ اور اب عورتوں کے سوا تمام چیزیں جو احرام کے باعث حرام ہوئی تھیں اس کے لیے حلال ہو گئیں۔ پھر اس روز یا اگلے روز یا اس کے بعد مکے میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے یعنی طواف زیارت 7 شوط یعنی چکر، اور اب اس کے لیے عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی، اور ان دنوں میں افضل پہلا دن ہے، اور اگر اس کو یعنی طواف زیارت کو موخر کرے اور ان دنوں میں سے تو ایک بکری اس پر لازم ہوگی واجب کے موخر کر دینے کے باعث، پھر طواف سے فارغ ہو کر منیٰ کی طرف لوٹ کر آئے، وہاں اقامت کرے۔ پھر جب ایام نہر کے دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کا آفتاب ڈھل جائے تو تینوں جمروں کی رمی کرے، جو جمرہ وہ جمرہ جو مسجد خیف کے متصل ہے اس سے شروع کرے، پھر اس پر 7 کنکریوں سے رمی کرے، اس حالت میں کہ وہ پیادہ ہو، ہر ایک کنکری کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا ہو، پھر اس کے بعد ٹھہر جائے، اس صورت سے کہ جو چیز اس کو محبوب ہو اس کی دعا مانگتا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوا ہو، اور اپنے ہاتھوں کو دعا میں اٹھائے، اور والدین اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد اس طرح دوسرے جمرہ کی رمی کرے جو اس سے پہلے جمرے سے متصل ہے، اور اس کے نزدیک بھی دعا مانگتا ہوا ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرے، اس حال میں کہ وہ سوار ہو اور اس کے نزدیک نہ ٹھہرے۔ پھر جب ایام نہر کا تیسرا روز ہو یعنی 12 ذی الحجہ تو تینوں جمروں کے زوال کے بعد اس طرح رمی ادا کرے، اور جبکہ ارادہ کرے کہ جلدی سے روانہ ہو جائے تو مکے کی طرف غروب شمس سے پہلے ہی کوچ کر لے، اور اگر آفتاب غروب ہونے تک کوچ نہیں کیا ٹھہرا رہا تو اب کوچ کرنا مکروہ ہو جائے گا اور اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، اور اگر اس حالت میں صبح صادق ہو جائے کہ وہ ابھی تک منیٰ ہی میں ہو یعنی چوتھے دن صبح صادق کے وقت تک اگر منیٰ میں رہ جائے تو اس پر رمی کرنا لازم ہوگا، اور اس روز زوال سے پہلے رمی کرنا بھی جائز ہے اور زوال کے بعد افضل ہے، اور آفتاب نکلنے سے پہلے مکروہ ہے، اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو یعنی پہلے اور دوسرے جمرے کی رمی، اس کو پاپ پیادہ یعنی پیدل ادا کرے تاکہ اس کے بعد دعا مانگ سکے، اور نہیں تو یعنی اگر اس کے بعد رمی نہ ہو تو تیسرے جمرے کی رمی تو سوار ہو کر اس کو کرے تاکہ اس کے بعد فوراً ہی چلا جائے بغیر دعا مانگنے کے، اور رمی کی راتوں میں منیٰ کے علاوہ کسی دوسری جگہ رہنا مکروہ ہے۔ پھر جب مکے کی طرف کوچ کرے تو تھوڑی دیر کے لیے محسب میں اترے، پھر مکے میں داخل ہو اور بیت اللہ کا طواف 7 شوط یعنی 7 چکر کر لے بغیر رمل اور بغیر سعی کیے، اگر ان کو پہلے کر چکا ہے، اور اس طواف کا نام طواف ودا ہے، اور اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، اور یہ طواف واجب ہے مگر مکے والوں پر اور ان لوگوں پر جو مکہ میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر چاہے زمزم پر آئے اور اس کا پانی پیئے، اور اسے خود پانی نکالے اگر ممکن ہو، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرے اور خوب سیر ہو کر کوکھیں بھر کر یعنی خوب سراب ہو کر اس سے پیئے، اس کو پیتے ہوئے چند مرتبہ سانس لے یعنی نئی سانس لے کر پیے، اور ہر مرتبہ اپنی نظر بیت اللہ کی طرف اٹھا کر دیکھتا رہے، اور اپنے بدن پر بھی آب زمزم ڈال لے اگر میسر ہو، ورنہ اپنا چہرہ اور سر پر مسا کر لے یعنی آب زمزم سے بھیگے ہوئے ہاتھ چہرے اور سر پر پھیرے، اور اس کے پینے کے وقت جس مراد اور مقصد کو چاہے تمنا کر لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آب زمزم سے پیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور وسیع اور فراخ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ماء زمزم لما شراب له، یعنی زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے ارادے سے پیا جائے، اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، یعنی جس مقصود کی نیت کرو گے خدا اس میں کامیاب کر دے گا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اس کو پینے کے بعد مستحب ہے کہ کعبہ مکرمہ کے دروازے پر آئے اور آستانہ خانہ کعبہ کو بوسہ دے، پھر ملتزم پر آئے، اور ملتزم وہ حصہ ہے جو حجرہ اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کے دروازے کے درمیان ہے، اور جب یہاں آئے تو اپنے سینے اور اپنے چہرے کو اس پر رکھ دے اور کعبہ مکرمہ کے پردوں کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا، تضرع کرتا ہوا، دین و دنیا کے کاموں میں سے اس مقصود کی دعا مانگے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور کہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرا یہ مکان ہے جس کو تو نے مبارک اور تمام عالموں اور جہانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے مجھے اس خانہ مبارک کی راہ دکھائی ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، اے خدا اب قبول بھی فرما لے، اور اپنے بیت مبارک سے میری اس ملاقات کو آخری ملاقات مت بنا، اور مجھ کو دوبارہ آنے کی رزق یعنی توفیق عطا فرما، حتیٰ کہ اپنی رحمت کے صدقہ تو میرے سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اور یہ دعا عربی میں اس طرح سے ہے: اللهم ان هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، اللهم كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا اخر العهد من بيتك وارزقني العوده اليه حتى ترضى عني برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اور ملتزم مکہ مکرمہ کے ان جگہوں میں سے ہے جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، اور وہ 15 جگہ ہیں جن کو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے سے کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے: پہلا طواف میں، دوسرا ملتزم کے پاس، تیسرا میزاب کے نیچے، چوتھا اور بیت خدا میں، پانچواں زمزم کے پاس، چھٹا مقام ابراہیم کے پیچھے، ساتواں صفا پر، اور آٹھواں مروہ پر، نواں اور سعی میں، دسواں عرفات میں، گیارہواں منا میں، بارہواں جمرہ اولا میں، تیرہواں جمرہ ثانیہ، چودواں اور جمرہ ثالثہ کی تمام رمیوں میں، یعنی پہلے دن 10 تاریخ اور دوسرے اور تیسرے اور 15واں چوتھے دن کی رمی، اور جمرات کی رمی 4 دن ہوتی ہے، یوم نہر میں اور 3 دن اس کے بعد، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اور بیت اللہ میں داخل ہونا مستحب ہے اگر کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ مناسب ہے کہ بیت اللہ پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کا قصد کرے، اور وہ جگہ چہرے کی طرف منہ کے سامنے ہوگی، جس وقت کے دروازے کو کمر کے پیچھے کر لے، اس جگہ پہنچ جائے کہ اس کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان جو اس کے منہ کے سامنے ہے تقریباً 3 گز کا فاصلہ رہ جائے، یعنی دروازے کے سامنے کی دیوار سے تقریباً 3 گز ورے وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ کی پشت مبارک دروازے کی طرف اور چہرہ مبارک سامنے کی دیوار کی طرف تھا۔ پھر نماز پڑھے، پھر جب کہ دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ چکے تو اپنے رخسار کو اس دیوار پر رکھ دے اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ کی تعریف حمد کرے، پھر ارکان کے پاس آ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی خواہش ہو دعا کرے، اور اپنے ظاہر اور باطن سے جس قدر بھی ممکن ہو ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھے، اور وہ سبز فرش جو کہ 2 عمودوں کے درمیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عروہ وسقی ہے، اور عروہ وسقی ایک بلند جگہ ہے بیت اللہ کی دیوار میں، یہ ایک اختراع کردہ اور گھڑی ہوئی بات ہے جو بالکل باطل ہے اور جس کی کوئی اصل نہیں۔ اور مسمار کیل جو بیت اللہ کے بیچ میں ہے اس کو سرہ دینا یعنی دنیا کی ناف کہتے ہیں، اور جس پر لوگ شرمگاہ اور ناف کھول کر رکھتے ہیں، یہ لوگوں کا فیل ہے جن کے اندر ذرہ برابر عقل نہیں ہے، علم تو کہاں سے ہوتا، ایسے ہی علامہ کمال نے کہا ہے۔ اور جب مکان واپس ہونے کا ارادہ کرے تو مناسب ہے کہ طواف ودا کے بعد اس طرح لوٹے کہ وہ پیچھے کی طرف چلتا ہوا ہو، مگر اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو اور وہ واقعی روتا ہوا ہو، ورنہ کم از کم رونے کی صورت بنائے ہوئے ہو، بیت اللہ کے فراق پر حسرت کرتا ہوا ہو، اس طرح مسجد سے باہر نکلنے تک چلتا رہے اور مکہ مکرمہ سے واپسی کے وقت باب بنی شیبہ سے ہو کر مسنیہ سفلہ سے ہوتا ہوا نکلے۔ اور عورت تمام افعال حج میں مردوں کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سر کو نہیں کھولے گی اور اپنے چہرے پر کسی چیز کو اس طرح لٹکائے گی کہ اس کے نیچے لکڑیاں تختی ہو اور وہ قبا کی طرح ہو جائے، جو چہرے کو نقاب سے چھونے نہ دے بلکہ علیحدہ رکھے، اور تلبیہ کے وقت اپنی آواز کو بلند نہ کرے، نہ طواف کے دوران اکڑ کر چلے، اور نہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑے، بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی میں اطمینان اور وقار سے چلتی رہے، اور سر منڈائے گی نہیں بلکہ کچھ بال کتروائے گی، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، اور حجرہ اسود کو چومنے کے وقت مردوں میں نہ گھسے۔ اور یہ حج مفرد کے بیان کا اختتام ہے۔ حج مفرد متمتع سے فضیلت میں کم ہوتا ہے، اور حج کی تیسری قسم یعنی قران تمتع سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب قران اور پھر تمتع کے احکام بیان کریں گے، اور یہاں تشریح لکھی ہے کہ حاصل یہ ہے کہ قران ان سب سے زیادہ افضل ہے، تمتع اس سے کم ہے، اور افراد سب سے کم، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ فصل قران حج۔ قران یہ ہے کہ حج کرنے والا شخص حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھے، چنانچہ احرام کی دونوں رکعتوں کے بعد کہے گا اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسر حمالی وتقبلها منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ ان دونوں کو میرے اوپر آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ پھر لبیک کہے، تلبیہ پڑھے، پھر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو پہلے طواف عمرہ کے 7 شوط یعنی چکر کر لے، صرف پہلے 3 شوطوں چکروں میں رمل کرے گا، پھر 2 رکعت طواف کی پڑھے، پھر اس کے بعد صفا کے درمیان صفا کی طرف روانہ ہو اور اس پر کھڑا ہو، بائیں حالت کے دعا پڑھ رہا ہو، تکبیر کہہ رہا ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہو، پھر وہاں سے مروہ کی طرف اترے اور میلین اخضرین کے درمیان سعی کرے، پس 7 شوط یعنی چکر درمیان صفا اور مروہ کے تمام کرے، اور یہ افعال عمرے کے تھے اور عمرہ سنت ہے، اس کے بعد حج کا طواف قدوم کرے، پھر جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے حج کے افعال پورے کرے، اور جب یوم نحر میں جمرہ عقبا کی رمی کر چکے تو اس پر ایک بکری کا ذبح کرنا یا بدنہ یعنی گائے اونٹ کا 7واں حصہ قربانی کرنا واجب ہے، پھر جب نہ پا سکے یعنی بکری یا بدنہ کا 7واں حصہ قربانی نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اشہر حج یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذوالحجہ کے اندر یوم نہر یعنی 10ویں ذوالحجہ سے پہلے، اور 7 دن حج سے فارغ ہونے یعنی ایام تشریق گزر جانے کے بعد، اگرچہ مکہ میں رہے، اور اگر ان کو 7 روزوں کو متفرق کر دے تو بھی جائز ہے۔ اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، یعنی کل 10 روز کے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی 3 دن کے 10ویں ذوالحجہ سے پہلے، اور 7, 8, 9 تاریخ کو رکھنا مستحب ہے، اور 7 روز حج کرنے اور ایام تشریق گزر جانے کے بعد، واللہ عالم۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ فصل تمتو حج۔ تمتو یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، چنانچہ احرام کی 2 رکعتوں کے بعد کہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرها ولی تقبلها منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اے خدا تو اس کو آسان فرما دے اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ پھر مکہ میں داخل ہونے تک تلبیہ کہتا رہے، پھر مکہ میں پہنچ کر عمرہ کا طواف کرے، اور تلبیہ کو پہلی طواف ہی پر بند کر دے، اور اس طواف میں رمل کرے، پھر 2 رکعت طواف کی نماز پڑھے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یعنی اول صفا پر ٹھہرنے اور دعا وغیرہ مانگنے کے بعد مروہ کی طرف چلے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، 7 شوط یعنی چکر کرے۔ پھر اگر ہدی کو نہیں ہنکایا تھا، یعنی ہدی نہیں لے گیا تھا، تو سر منڈوائے یا قصر کرائے یعنی بال کتروائے، اور اب اس کے لیے جمع وغیرہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں، اور اسی طرح اس حالت میں کہ وہ حلال ہو ٹھہرا رہے، اور اگر ہدی اپنے ساتھ لے گیا تھا، ہدی یعنی قربانی کا جانور، تو عمرہ ادا کرنے سے حلال نہیں ہوگا، محرم ہی رہے گا۔ پھر جب یوم الترویہ یا ذلحجہ کی آٹھویں تاریخ آئے تو حرم ہی سے حج کا احرام باندھ لے اور منا کی طرف روانہ ہو، پھر یوم نہر دسویں تاریخ میں جمرہ عقبہ کی رمی کر چکے تو اس کو ایک بکری کا ذبح کرنا لازم ہوگا یا بڑے جانور اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ قربانی کر دینا ہوگا، پس اگر نہ پا سکے تو تین دن کے روزے رکھ لے یوم نہر دسویں تاریخ آنے سے پہلے اور سات دن کے روزے اس کے بعد رکھے جبکہ واپس آئے کارن کی طرح، پھر اگر تین دن روزے نہیں رکھ سکا حتیٰ کہ یوم النہر آ گیا تو اس پر ایک بکری کا ذبح کرنا لازمی طور پر معین ہو گیا اور اب نہ اس کو روزہ رکھنا کافی ہو سکتا ہے اور نہ صدقہ۔ فصل، عمرہ مسنون ہے اور تمام سال میں صحیح ہو جاتا ہے یعنی ادا ہو سکتا ہے، اور یوم عرفہ اور یوم النہر اور ایام تشریق یعنی 9 سے 13 ذلحجہ تک ادا کرنا مکروہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس علاقے سے جو حل ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ لکھی ہے کہ حرم وہ حصہ ہے جس کے اندر شکار وغیرہ مارنا حرام ہے اور اس کے علاوہ تمام روئے زمین حل ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام حل میں آ کر باندھنا ہوگا اور حج کا احرام مکے میں رہنے والوں کے لیے حرم ہی سے باندھنا ہوگا، اور یہاں پہ تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس علاقے سے جو حل ہے اس کا عمرہ کا احرام باندھے بخلاف حج کے احرام کے، کیونکہ حج کا احرام حرم سے ہوتا ہے، لیکن آفاقی یعنی غیر ملکی شخص جو مکہ میں داخل نہیں ہوا وہ جب مکہ مکرمہ کا ارادہ کرے گا تو میقات سے احرام باندھے گا، الحاصل احرام باندھنے کے بعد عمرہ کا طواف کرے اور سعی کرے پھر حلق کرے اور اب عمرے سے فارغ ہو گیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے بحمدللہ تعالی۔ تنبیہ، سب دنوں میں افضل عرفہ کا دن ہے جبکہ جمعے سے موافقت کی جائے، یعنی جبکہ عرفہ جمعے کے دن ہوں، یہ 70 حجوں سے جو جمعے میں ہوں افضل ہے۔ یہ معراج الدرایہ کے مصنف کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الایام یوم العرفہ اذا وافق جمعہ وهو افضل من 70 حج۔ ترجمہ، بہترین دن عرفہ کا دن ہے جب جمعے کے روز ہو اور وہ 70 حجوں سے افضل ہے۔ مضمون سابق کی حدیث کو تجرید صحا میں موطا کی علامت سے ذکر کیا گیا ہے اور ایسے ہی اس کو کنز کے شارع ضلعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور مکہ معظمہ کی مجاورت یعنی مکہ معظمہ میں رہ پڑنا امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ بیت اللہ اور حرم کے حقوق اور آداب کو بجا لانا غیر ممکن ہے، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف صاحب اور امام محمد صاحب رحمہم اللہ نے کراہت کی نفی کی ہے۔ حج کی غلطیاں اور فرو گزاشتیں دو قسم کی ہوں گی، پہلی جنایت علی الاحرام یعنی وہ جرم جو آداب احرام میں کوتاہی اور غلطی کے باعث ہو، اور دوسرا جنایت علی الحرم یعنی وہ جرم جو حرم شریف سے متعلق ہو۔ دوسری قسم کی جنایت محرم احرام باندھنے والے شخص کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو شخص بھی حرم کی حرمت کے خلاف کرے گا وہ مجرم ہوگا، اور محرم کی جنایت چند قسم کی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو دم یعنی جانور ذبح کرنے کو واجب کرتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صدقہ کو واجب کرتی ہیں، اور صدقہ کی مقدار نصف سا گیہوں ہوگی، اور کچھ وہ ہیں جو اس کے بھی کم کو واجب کرتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قیمت کو واجب کرتی ہیں، اور وہ جنایت جس کے ارتکاب سے قیمت واجب ہوتی ہے شکار کی جزا ہے، اور احرام باندھنے والے قاتلوں کے متعلق متعدد ہو جانے سے جزا بھی متعدد ہو جائے گی۔ بس وہ جنایت جو دم کو واجب کرتی ہے وہ ہے کہ کوئی محرم بالغ کسی عضو کو خوشبو لگائے، یا اپنے سر کو مہدی سے رنگے، یا زیتون وغیرہ کا تیل لگا لے، یا کسی سلے ہوئے کپڑے کو پہن لے، یا سر کو پورے دن چھپائے رکھے، یا چوتھائی سر کم از کم منڈوا لے، یا پچھنے لگوانے کی جگہ کو یا دونوں بغلوں میں سے کسی ایک کو اپنے آنا یعنی موئے زیر ناف کو، یا گردن کو، یا دونوں ہاتھوں کے یا دونوں پیروں کے ناخنوں کو ایک مجلس میں، یا ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخنوں کو ترشوا دے، یا ان واجبات میں سے جن کا بیان پہلے گزرا کسی ایک واجب کو چھوڑ دے، اور مونچھوں کے ترشوانے میں ایک عادل کا فیصلے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور وہ جنایتیں جو نصف سا گیہوں یا اس کی قیمت کے صدقے کو واجب کر دیتی ہیں یہ ہے کہ پورے عضو سے کم پر خوشبو لگائے، یا سلے ہوئے کپڑے کو پہنے رہے، یا سر کو ڈھانپے رہے، ایک دن سے کم یا ایک چوتھائی سر سے کم کو منڈوا لے، یا ایک ناخن کاٹے، یا ایسے ہی ہر ایک ناخن کے مقابلے میں نصف سا ہے، مگر یہ کہ مجموعہ ایک دم کی مقدار کو پہنچ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو جتنا بھی چاہے اس سے کم کر دے، جیسا کہ پانچ متفرق ناخنوں میں یا حالت حدث میں یعنی بے وضو طواف قدوم یا طواف صدر کیا ہو، اور اگر حالت جنابت میں جب غسل کی ضرورت تھی طواف کیا ہے تو بکری ذبح کرنی واجب ہوگی، اور گیہوں کا نصف سا واجب ہوتا ہے اگر طواف صدر میں سے ایک شوط یعنی ایک چکر چھوڑ دیا ہو، اور ایسے ہی نصف سا واجب ہوتا رہے گا ہر ایک شوط یعنی چکر کے عوض میں جب تک کہ طواف کا کم حصہ چھوٹے۔ نیز گیہوں کا نصف سا واجب ہوتا ہے اگر کسی جمرے پر ایک کنکری پھینکنی چھوڑ دے، صرف چھ کنکریاں پھینکے، اور جب ایسے ہی ہر کنکری کے مقابلے میں نصف سا واجب ہوتا رہے گا اس مقدار میں کہ ایک دن کی رمی کی مقدار کو نہ پہنچے۔ اور ہاں اگر انہی چند ساؤں کی قیمت دم یعنی بکری کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں سے جتنی چاہے قیمت کم کر دے، اور ایسے ہی اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کا، وہ محرم ہو یا حلال ہو، سر منڈوایا کسی دوسرے شخص کے ناخن کاٹے تو صدقہ واجب ہوگا، اور اگر کسی عذر سے خوشبو لگائی تھی یا سلا ہوا کپڑا پہنا تھا یا سر منڈوایا تھا تو ایک بکری ذبح کر دینے یا تین سا چھ مسکینوں پر تقسیم کر دینے یا تین دن کے روزے رکھنے کا اس کو اختیار دیا جائے گا، ان صورتوں میں سے جو مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ اور وہ جنایت جو سا سے کم واجب کرتی ہے پس وہ ہے کہ جوں یا ٹڈی کو مار دے تو جو چاہے صدقہ کر دے، اور جو جنایت جو قیمت کو واجب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شکار مارا ہو پس دو عادل شخص اس کی قیمت لگائیں گے اسی جگہ کے اعتبار سے جہاں وہ قتل کیا گیا ہے یا اس سے قریب کی جگہ کے اعتبار سے، پس اگر ایک حدی یعنی قربانی کے جانور کی مقدار کو اس کی قیمت پہنچ گئی ہے تو اس کے لیے اختیار ہے اگر چاہے اس کو خرید لے اور اس کو ذبح کرے، یا غلہ خرید کر ہر فقیر کو نصف سا دے دے، یا ہر مسکین کے حصے کے عوض میں ایک روزہ رکھ لے، اور اگر اس تقسیم کے بعد نصف سا سے کم بچ جائے تو اس کو صدقہ کر دے یا ایک دن کا روزہ رکھ لے، اور واجب ہوگی اتنی قیمت جو کم ہو گئی ہے پرندے کے ان پروں کے اکھاڑنے سے جن سے وہ اڑتا نہیں تھا، اور ان کے نوچنے سے، اور کسی عضو کے اس طرح کاٹ دینے سے کہ اس عضو سے جو حفاظت یہ جانور کر سکتا تھا اس کاٹ دینے سے نے اس سے اس کو نہیں روکا، یعنی اس عضو کے ذریعے سے جو حفاظت ہو سکتی تھی یہ جانور اس سے محروم نہیں ہوا، اور اس کے قوائم یعنی ہاتھ پیر میں سے کسی ایک کے کاٹ دینے سے، اور اس کے پروں کو اکھاڑ دینے سے جن سے وہ اڑتا تھا، اور بیضہ توڑ دینے سے قیمت واجب ہوتی ہے، اور درندے کے قتل کے عوض میں بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، یعنی بکری کی قیمت سے زائد نہیں دی جا سکتی خواہ درندے کی کتنی ہی قیمت لگائی جائے، اور اگر وہ درندہ حملہ کرے تو اس کو قتل کرنے پر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا، اور اگر کسی حلال شخص نے جو محرم نہیں تھا حرم کے شکار کو قتل کر دیا ہے تو قیمت دینی لازم ہوگی، اس کے لیے روزہ رکھنا کافی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح حرم کی گھاس کاٹنے میں اور اس درخت کو کاٹنے میں جو خود روح ہے اس کو لوگ بوتے نہیں، روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا بلکہ قیمت لازم ہوگی، اور حرم کی گھاس کا چرانا اور اس کا کاٹنا حرام ہے مگر صرف ازغر اور کمات کا کاٹنا حرام نہیں، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ کمات ایک خاص قسم کی گھاس ہے جس کو سانپ کی چھتری کہا جاتا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ فصل: کوا، چیل، بچھو، چوہا، سانپ، دیوانہ کتا، مچھر، چونٹی، پسو، چیچڑی اور کچھوا، اور اس چیز کے مار ڈالنے سے کچھ واجب نہیں ہوتا جو شکار نہیں ہے۔ فصل: حدی، کم سے کم حدی کا گھٹیا درجہ ایک بکری ہے، اور اصل میں یہ لفظ اونٹ، گائے، بکری کو شامل ہے، اور جو جانور قربانی میں جائز ہوتا ہے حدی میں بھی جائز ہوتا ہے، اور بکری تمام موقعوں پر جائز ہے مگر ان دو صورتوں میں جائز نہیں، پہلی حالت جنابت میں طواف رکن کرنا، دوسرا اور وقوف بعرفہ کے بعد حلق یعنی سر منڈوانے سے پہلے وتی کرنا، پھر ان دونوں میں بدنا بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ اور متا اور قرآن کی حدی فقط یوم النحر دسویں تاریخ کے ساتھ مخصوص ہے، اور ہر ایک حدی کا ذبح کرنا حرم کے ساتھ مخصوص ہے، مگر وہ حدی جو نفلی ہو اور راستے میں عیبدار ہو گئی ہو، پس اس کو اس جگہ پر جہاں وہ عیبدار ہوئی ہو ذبح کر دے، اور غنی شخص یعنی تونگر اس کو نہ کھائے۔ اور حرم اور غیر حرم کا فقیر برابر ہے، اور فقط نفل اور تمتع اور قران کے بدنہ کو قلاوت ہار کھنٹا پہنایا جائے گا، اور ذبح کے بعد اس کی جھول اور مہار کو صدقہ کر دے، اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دی جائے، اور بلا ضرورت اس پر سوار بھی نہ ہو، اور نہ اس کا دودھ دوہا جائے، مگر ہاں اس صورت میں کہ وہ مقام بہت دور ہو تو اس صورت میں دودھ کا صدقہ کر دے، اور اگر مقام قریب ہو تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار دے، اور اگر پیدل حج کرنے کی منت مانی تھی تو اس پر پیدل حج کرنا لازم ہو جائے گا، اور جب تک طواف رکن نہ ادا کرے گا سوار نہیں ہو سکتا، پس اگر سوار ہو جائے تو خون بہائے یعنی ذبح کرے، اور جو شخص کے پیدل چلنے پر قادر ہو اس کے حق میں پیدل چلنے کو سوار ہونے پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی پیدل چلنا افضل ہے۔ خداوند عالم ہم کو اپنے فضل و کرم سے توفیق عنایت فرمائے، اور بہترین حالت میں دوبارہ حج کے لیے جانے کا ہم پر احسان فرمائے۔ ہمارے سردار افضل المرسل احمد مشتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، آمین۔ فصل: مزار مبارک حضور اقدس سرور عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بیان، مختصر طور پر اختیار کے بیان کے مطابق۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مزار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت افضل عبادتوں میں شامل ہے، اور تمام مستحب چیزوں میں بہترین ہے، بلکہ ان واجب عبادتوں کے درجے کے قریب ہے جو لازم ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کی ترغیب دی ہے اور اس کی جانب دعوت دینے کی انتہائی بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے گنجائش پائی اور میری زیارت نہیں کی، بس مجھ پر ظلم کیا، میرے حق میں گستاخی کی۔ نیز ارشاد ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ نیز ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، پس گویا اس نے میری زیارت کی میری زندگی میں۔ اور اس کے ماسوا دیگر احادیث موجود ہیں۔ نیز محققین کے نزدیک محقق اور تحقیق شدہ امور میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو جملہ لذائذ و عبادات کا رزق دیا جاتا ہے، صرف یہ فرق ہے کہ ان لوگوں کی نگاہوں سے آپ محجوب ہیں جو مقامات عالیہ سے قاصر ہیں۔ اور چونکہ ہم نے اکثر لوگوں کو مزار اطہر کی زیارت کے حقوق ادا کرنے سے اور ان کلی اور جزوی باتوں سے جو زیارت کرنے والوں کے لیے مسنون ہیں غافل دیکھا، لہذا بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم فائدہ کتاب کو مکمل کرنے کی غرض سے مناسک حج اور ان کی ادائیگی کے ذکر کے بعد ایسی یادداشت پیش کر دیں جس میں کچھ آداب آ جائیں، تاکہ کتاب کا فائدہ مکمل ہو جائے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں، اس شخص کے لیے جو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کرے، مناسب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بذات خود سنتے ہیں اگر قریب پڑھا جائے، اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے اگر دور سے پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت بیان سے کہیں زیادہ ہے۔ مختصر یہ کہ جب مدینہ منورہ کی بابرکت دیواروں کو دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر کہے، ترجمہ: اے اللہ، یہ تیرے مقدس نبی کا حرم محترم ہے اور تیری وحی کے اترنے کی مبارک جگہ ہے، پس اے اللہ مجھ پر احسان فرما کہ میں اس میں داخل ہوں، اور اے اللہ اس کو میرے لیے دوزخ سے حفاظت اور عذاب سے امن بنا، اور لوٹنے کے دن قیامت کے روز مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ کامیاب ہونے والے لوگوں میں بنا، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میسر ہو، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے، ورنہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد زیارت کے لیے جانے سے پہلے غسل کر لے اگر اس کا موقع مل سکے، اور خوشبو لگائے، اور سب سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کے پاس ہوں پہنے۔ پھر قافلہ اور سامان وغیرہ کے اتر جانے اور نوکروں چاکروں پر یا اپنے سامان اور اسباب پر اطمینان کر لینے کے بعد اگر پریشانی کے بغیر ممکن ہو تو پاپیادہ یعنی پیدل مدینہ منورہ میں داخل ہو، اس حالت میں کہ سکینہ اور وقار کے ساتھ ہو، تواضع کر رہا ہو، جلالت مکان اور عظمت مقام کا لحاظ رکھے ہوئے ہو اور یہ کہتا ہوا ہو، ترجمہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ مجھ کو سچے مقام میں داخل کیجئے اور سچے راستے سے نکالیے، اور اے اللہ میرے لیے اپنی جانب سے ایک باقوت صاحب اقتدار مددگار عطا فرما، اے اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر اور اصحاب پر رحمت نازل فرما، اور اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا عربی میں یوں ہے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد الى آخره، واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک۔ اس کے بعد مسجد شریف میں داخل ہو، پس ممبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر تحیت المسجد کی دو رکعت پڑھے، اس طرح کھڑا ہو کہ ممبر شریف کا عمود کھمبا اس کے داہنی مونڈھے کے برابر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہی ہے۔ نیز آپ کی قبر اور آپ کے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، نیز ارشاد فرمایا ہے کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ بس خداوند عالم کا شکر کرنے کے لیے سجدے میں پڑ جاؤ، اس طرح کے تحیت المسجد کے علاوہ دو رکعت ادا کرو، شکریہ اس کا کہ خدا نے تم کو توفیق دی اور احسان فرمایا کہ اس متبرک مقام تک پہنچا دیا، اس کے بعد جو چاہے مانگو، اس کے بعد وہاں سے اٹھو، اس طرح کے قبر شریف کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، پھر حجرہ شریفہ سے تقریباً چار ہاتھ کے فاصلے پر انتہائی ادب کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پشت ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرہ مبارک کے مقابل ہو۔ تصور یہ ہو کہ حضور کی نظر مبارک تم کو دیکھ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماع مبارک آپ کی طرف متوجہ ہے اور تمہارے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور تمہاری دعاؤں پر آمین فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہو، ترجمہ، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، اے رحمت والے نبی آپ پر سلام، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام، اے امت کے شفیع آپ پر سلام، اے تمام نبیوں میں آخری نبی آپ پر سلام، اے کملی میں لپٹنے والے نبی آپ پر سلام، آپ پر سلام اور آپ کے پاکیزہ اور مقدس بزرگوں پر اور آپ کے گھر والوں پر سلام جو پاک ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کیا اور ان کو ہر طرح سے پاک و صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے، جو ہر اس بدلے سے کہیں بڑھا ہوا ہو، جو کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے کبھی دیا گیا ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے سفارت الہیہ کو پوری طرح پہنچا دیا، جو مقدس امانت احکام الہی اور رسالت خداوندی کی آپ کو ودیت کی گئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی، آپ نے حجت اور برہان خداوندی کو خوب واضح کر کے پیش کر دیا، آپ نے اللہ کے راستے میں انتہائی اور کامل کوشش کا حق ادا کر دیا، آپ نے دین الہی کو قائم کیا اور قائم کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ گیا یعنی موت۔ اے نبی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اس بابرکت مقدس جگہ میں جو آپ کے جسم اطہر کے نزول سے مشرف ہوئی، یعنی جس میں آپ کا جست کریم ودیت ہے، رب العالمین کا صلاۃ و سلام ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جتنی چیزیں عالم کون میں آ چکیں ان کے شمار کے برابر، اور جتنی چیزیں عالم کون میں آنے والی ہیں جو اللہ کی غیر محدود اور لامتناہی ازلی اور ابدی علم میں ہیں، ان سب کے برابر صلاۃ و سلام، ایسا صلاۃ و سلام ہو جس کی انتہا و اختتام ہی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار میں درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم تیرے حرم پاک میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے سامنے فروکش ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے دربار میں آپ کی زیارت کے لیے دور دراز شہروں سے اور دور دراز مقامات سے نرم اور سخت زمینوں کو طے کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی شفاعت سے کامیاب ہوں اور آپ کے فضائل اور عظیم الشان کارناموں پر نظر کریں، اور حاضر ہوا ہوں آپ کے کسی قدر حق کو ادا کرنے کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ خطاؤں نے ہماری کمریں توڑ دی ہیں اور گناہوں کے بوجھوں نے مونڈوں کو بھاری کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ سفارش کرنے والے ہیں، آپ کی سفارش عند اللہ مقبول ہے، آپ سے شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود اور وسیلے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور خود خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ولو انہم اذا ظلموا انفسہم، آخر تک، بے شک جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ کے پاس آئیں پس اللہ سے استغفار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان کے لیے مغفرت کریں، تو یقیناً اللہ کو وہ لوگ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحمت والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ، حقیقتاً آج ہم اپنے نفسوں پر ظلم کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا حبیب اللہ، ہمارے لیے اپنے رب کے دربار میں سفارش فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ خداوند عالم ہم کو آپ کی سنت پر ہی موت دے، اور ہمارا حشر آپ کی جماعت میں کرے، اور ہمیں آپ کے حوض پر پہنچا دے، اور ہمیں آپ کے جام کوثر سے سیراب کرے، اس حالت میں کہ ہم رسوا کیے گئے ہوں نہ شرمندہ ہوں۔ یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ شفاعت۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھو، پھر پڑھو ربنا اغفر لنا آخر تک۔ اے پروردگار، ہماری مغفرت اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو کہ ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی طرف سے کوئی کینہ مت رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ مہربان ہیں اور آپ بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہ دعا عربی میں یوں ہے، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی الرحمہ، السلام علیک یا شفیع الامتی، یا السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا مزمل، السلام علیک یا مدثر، السلام علیک ولا اصولک اصولك الطيبين واهل واهل بيتك الطاهرين الذين ذهب الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جزاك الله عنا افضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن امته، اشهد انك رسول الله قد بلغت الرساله وديت الامانه ونصحت الامه ووضحت الحجه وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وسلم، ولا أشرف مكان تشرف بحول جسمك الكريم فيه، صلاتي وسلام دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون، بعلم الله صلاة لن قضاء عمدها يا رسول الله، نحن وفدك وزوار حرمك وتشرف ما بالحلول بين يديك، وقد جئناك من بلاد شاسعة وامكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد وزيارتك لنفوز بشفاءتك وانظر إلى ماثرك ومآدهك والقيام بقضاء بعد حق والأستشفاء بك إلى ربنا فإن الخطايا قد وقسمت زهورنا والأوزار قد ثقلت كوهلنا وأنت شافئ المشمع والمعود بالشفاءة العظمى والمقام المحمود والوسيلة وقد قال الله تعالى ولونهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله إن يميتنا على سنتك وإن يحشرنا في زمرتك وإن يوردنا حوزك وإن يسقينا بكائك غير خزايا ولا ندام الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام پہنچانے کی فرمائش کی ہے ان کا سلام پہنچائے، جس کی صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر فلاں بن فلاں کی طرف سے سلام، وہ آپ سے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کرتا ہے. یا رسول اللہ اس کے لیے نیز تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت فرمائیے. پھر آپ کے چہرہ منور و اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو، جس بات کی چاہو دعا مانگو، اس صورت سے کہ قبلے کی طرف پشت پھیرے ہوئے ہو. پھر آپ ایک ہاتھ وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ آپ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر آ جائیں. وہاں کہیے، ترجمہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ آپ پر سلام، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور غار میں آپ کے مونس اور سفروں میں آپ کے ساتھی اور راز کی باتوں میں رسول اللہ کے امانت دار آپ پر سلام. آپ کو اللہ تعالی ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، وہ بہترین جزا جو اس بہترین جزا سے بھی بڑھی ہوئی ہو جو کسی امام کو اس کے نبی کی امت کی طرف سے ملی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین قائم مقام ہوئے. آپ اچھی نیابت اور قائم مقامی کی آپ نے بہت اچھی نیابت اور قائم مقامی کی اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قاعدے پر بہت اچھی طرح چلے ہیں، اور آپ نے اہل ارتداد اور اصحاب بدعت سے مقاتلہ کیا اور آپ نے اسلام کو پھیلایا، اس کے ارکان کو مستحکم کر دیا. بس آپ بہترین امام تھے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کی پاسداری پوری طرح کی، صلہ رحمی کامل طور سے کی، اور آپ ہمیشہ حق پر قائم رہے، دین اور دین والوں کی امداد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ گیا، یعنی وفات کا وقت آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ ہم آپ سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں، اور یہ کہ آپ کے گروہ میں ہم قیامت کو اٹھیں اور ہماری زیارت قبول ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ دعا عربی میں یوں ہے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیک یا صاحب الرسول اللہ و انیسہ فی الغار و رفیقہ فی الاسفار و امینہ علی الاسرار، جزاق اللہ ان فضل ما جزا افضل ما جزا اماما عن امتی نبیه فلقد خلفته باحسن خلف وسلالت طریقت ومنهجت خیر مسلک وقاتلت اهل الرد والبدا والمحت الاسلام وشیت ارکان فلنت خیر اماما وصلت الارحام ولم تزل قائما بالحق ناس للدين ولا أهله حتى أتاك اليقين صلى الله سبحانه لنا دوام حبك والحشرة ما حزبك وقبول زيارتنا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. پھر اسی طرح یعنی ایک ہاتھ ہٹ جاؤ، تب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سراہنے کے سامنے ہو جائیں گے، پس وہاں بھی یہ کہو، ترجمہ: اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے اسلام کے ظاہر کرنے والے امداد دینے والے آپ پر سلام، اے باطل کے بتوں کو توڑنے والے آپ کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی امداد کی، آپ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا، آپ یتیموں کے متکفل رہے، آپ صلہ رحمی کرتے رہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہے، آپ کے ذریعے سے اسلام قوی ہوا، آپ مسلمانوں کے پسندیدہ ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ امام ہوئے، آپ نے مسلمانوں کی متفرق جماعتوں کو ہمیشہ کے لیے جمع کیے رکھا، ان کی ضرورت مندوں کی مدد کی، شکستہ حالوں کی شکستگی دور کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ دعا عربی میں یوں ہے: السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا مظہر الاسلام، السلام علیک یا مکسر الاسنام، جزاک اللہ عنا افضل الجزاء، لقد نصرت الاسلام والمسلمین وفتحت معظم البلاد بعد سید المرسلین وکفلت الایتام ووصلت الارحام وکوابک الاسلام وکنت للمسلمين إماما مرديا وهاديا ومهديا جمعت شملهم وأنت فقيرهم وجبرت كثيرهم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ پھر آپ تقریباً نصف ہاتھ اس جگہ سے واپس ہوں اور کہیں، ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہم خواب اور آپ کے دونوں دوست اور دونوں وزیر اور مشیر کار اور دین کے قائم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مددگار، اور اے وہ دونوں مقدس بزرگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے اٹھے، خداوند عالم آپ دونوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہم آپ دونوں کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دونوں کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار کریں، تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرمائیں، اور اللہ عز و جل سے جو ہمارا رب ہے یہ دعا کریں کہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم کو اپنے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر مارے اور قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں ہم کو اٹھائے۔ اور یہ دعا عربی میں یوں ہے: السلام علیکم یا دجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رفیقہ و وزیرہ و مشیرہ والمعاونین له حل القیام بالدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزاکم اللہ الاحسن الجزاء، جئنا كما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملة ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته۔ اس کے بعد یہ زائر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگے اور اس شخص کے لیے دعا مانگے جس نے دعا کرنے کی وصیت کی ہو، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کے برابر کھڑا ہو جیسا کہ پہلے کھڑا ہوا تھا اور کہے، ترجمہ: خداوند آپ نے فرمایا اور آپ کا فرمان بالکل ٹھیک اور سچ ہے کہ ولو انہم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، اے نبی پاک اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔ اے خدا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے ارشاد کی اطاعت کرنے والے ہیں، تیرے نبی سے سفارش کی درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے باپوں اور ماؤں کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ مت رکھ، اور اے ہمارے پروردگار آپ مہربان رحم فرمانے والے ہیں، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور اے خدا ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اے لوگوں سنو، تمہارا رب جو بڑی عظمت اور شان والا ہے، بہت پاکیزہ اور بالا ہے، ان چیزوں سے جو اس کے وصف میں غلط طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو مرسلین پر، اور تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور یہ دعا عربی میں یوں ہے: اللهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئناك سامعين قولك تاعين امرك مستشفعين بنبيك اليك اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا ولاخواننا الذين سبقونا تكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين۔ اور جو چاہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جو اس کو یاد ہو اور خدا کے فضل سے جس کی اس کو توفیق دی جائے اس کو دعا مانگے۔ پھر استوانائے الالبابا پر آئے، یہ وہی کھمبا ہے جس سے ابو البابا نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، اور پھر جب تک رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کی خود کو وہیں باندھے رکھا، اور یہ استوانا مزار اقدس اور منبر کے درمیان ہے، اور یہاں آ کر جتنی چاہے نفل نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور جو چاہے دعا مانگے، اور پھر روزے میں آئے، پھر جتنی چاہے نماز پڑھے، اور جو دعا محبوب ہو وہ مانگے، اور تسبیح و تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور ثنا اللہ کی تعریف اور استغفار کی کثرت رکھے، پھر منبر کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ اس رمانہ پر رکھے جو منبر پر ہے۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ رمانہ کے اصل معنی انار کے ہیں، غالباً منبر کا سرا مراد ہے جو انار کی طرح بنایا جاتا ہے، آج کل یہ چیز نہیں ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اپنا ہاتھ اس رمانہ پر رکھے جو منبر پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر مبارک کے ساتھ برکت حاصل کرنے کی غرض سے، اور تقریر کے وقت آپ کے دست قدرت کے رکھے جانے کی جگہ کی برکت حاصل کرنے کے خیال سے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور جو چاہے اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، یعنی دعا مانگے۔ پھر اس کھمبے کے پاس آئے جس کو حنانہ کہتے ہیں، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ داری میں عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ اول جب تک منبر نہیں بنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے اور تقریر کرنے کے وقت ایک کھمبے پر، جو غالباً چھپر کی تھونی تھی، ٹیک لگا لیا کرتے تھے، ورنہ اس کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کیا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کھمبے سے علیحدہ ہو گئے، بس وہ دلدادائے محاسن نبوت یعنی حس و حرکت سے محروم لکڑی کی بلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور دست شفقت اس کھمبے پر رکھا اور فرمایا کہ تجھ کو اسی جگہ گاڑ دیا جائے یا جنت میں کہ اس کی نہروں اور چشموں سے تو سیراب ہوتا رہے، اور تیرے پھل صرف اولیاء اللہ کھایا کریں۔ اس مریض درد محبت نے مسیحا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے اور جنت میں گاڑے جانے کو پسند کیا۔ دارمی وغیرہ۔ بہت ممکن ہے کہ سائنس کے حواس باختہ اس حدیث پر تعجب کریں، مگر ہم تو اس اعجازی واقعے کو مسیحائے عالم رحمت کونین کا وہ شاندار معجزہ مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کھمبے کے پاس آئے جس کو حنانہ کہتے ہیں، اور حنانہ اس کھمبے کا نام ہے جہاں اس تنا کا کچھ حصہ دفن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنی شروع کی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے اور اس کو آغوش رحمت میں لیا۔ اس وقت اس بے جان مگر تفتیدہ جگر کھمبے کو سکون ہوا۔ اس کے بعد آثار نبویہ اور مقامات شریفہ سے برکت حاصل کرے جو اس وقت تک باقی ہیں جن سے ابھی برکت حاصل نہیں کی، اور اپنے ٹھہرنے کی مدت میں شب بیداری کی کامل کوشش کرے، نیز تمام وقتوں میں بارگاہ نبوت کے دیدار اور اس کی زیارت کی غنیمت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اور مستحب ہے بقیع کی طرف جائے، مشاہد اور مزارات پر حاضر ہو، خصوصاً سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہو، پھر دوسرے بقیع میں حاضر ہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کرے، اور امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ اور ذریاتہ و اہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی، اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے مزارات کی زیارت کرے، اور شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کرے، اور اگر جمعرات کا دن میسر ہو جائے تو بہتر ہے، اور کہتا رہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار۔ ترجمہ: آپ حضرات نے جو صبر کیا اس کے عوض میں آپ پر سلام، اور بہت اچھا ہے آخرت کا مقام، واللہ عالم۔ اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 11-11 مرتبہ پڑھے، اور اگر ممکن ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھے، اور اس کا ثواب تمام شہداء اور ان مومنوں کی خدمت میں پیش کرے جو ان کے پاس ہیں، اور مستحب ہے کہ اس کے بعد قبا میں حاضر ہو سنیچر کے روز یا اس کے علاوہ کسی اور روز اس مسجد میں نماز پڑھے، اور جو دعا محبوب ہو اس کو مانگنے کے بعد کہے اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے، اے دہائی دینے والوں کے فریاد رس، اے مصیبت زدوں کی مصیبت کھولنے والے، اے بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے آقا اور سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور میرے رنج و غم کو دور کر دے، جیسا کہ خداوند تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور ان کی مصیبت کو اس مقام پر دور فرمایا تھا۔ اے حنان بندوں پر توجہ فرمانے والے اور بخشنے والے، اے منان بہت احسان فرمانے والے، اے بہت بھلائی اور احسان کرنے والے، دائم النعم اے ہمیشہ نعمت عطا فرمانے والے، اے ارحم الراحمین، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے سید و آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آمین۔ اور یہ دعا عربی میں یوں ہے: یا صریق المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا مفرح قلب المکروبین، یا مجیب دعوة المسترین، صل علی سیدنا محمد و آلہ و شف کربی و حزنی کما کشفت عن رسولک حزنه و کربه فی هذا المکام، یا حنان یا منان یا کثیر المعروف والاحسان، یا دائم النعم یا ارحم الراحمین، و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا یا رب العالمین، آمین۔